Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 czerwca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Atak rakietowy Iranu na amerykańską bazę bez ofiar i zniszczeń. Pentagon wcześniej dowiedział się o planowanym odwecie. Rzecznik rządu zapewnia, że nie ma zagrożenia dla dostaw paliw do Polski. Jednocześnie przyznał, że sytuacja z cieśniną Ormus jest napięta. Burze przechodzą przez Polskę. Na Śląsku są problemy z kursowaniem komunikacji miejskiej i pociągów. Iran przeprowadził atak rakietowy na amerykańską bazę w Katarze, największą instalację wojskową USA na Bliskim Wschodzie. Wszystkie irańskie pociski zostały przechwycone przez obronę powietrzną. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Baza w Katarze, która służy jako wysunięta kwatera centralnego dowództwa USA, była uważana za główny potencjalny cel w przypadku odwetu Iranu za amerykańskie ataki na jego instalacje jądrowe. Iran zapowiadał taką odpowiedź. Według nieoficjalnych informacji Teheran uprzedził władze Kataru o planach ataku i ostrzeżenie to zostało przekazane do Waszyngtonu. Sugeruje to, że władze w Teheranie zdecydowały się na symboliczną odpowiedź na przeprowadzone przez USA bombardowania trzech irańskich obiektów jądrowych. Wcześniej Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ostrzegły swoich obywateli przebywających w Katarze, aby pozostali na swoich miejscach, a Katar ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej. Według wstępnych informacji irańskie ataki nie spowodowały żadnych ofiar wśród Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wcześniej światowe media podawały, że Iran wysłał też rakiety na amerykańską bazę w Iraku. Ta informacja nie została jednak oficjalnie potwierdzona. Nie ma zagrożenia dla dostaw paliw do Polski, zapewnił rzecznik rządu. Adam Szłapka, odpowiadając na pytania internautów w mediach społecznościowych, przyznał, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta i może dojść do zamknięcia cieśniny Ormus. Mamy odpowiednie rezerwy paliw, mamy zdywersyfikowane dostawy ropy. Jesteśmy w tym zakresie po prostu bezpieczni. Połowa naszych kontraktów to są kontrakty długoterminowe, połowa to są kontrakty na spotach. Jeśli będzie gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, no to my jesteśmy w stanie, no tak powiedziałbym, tonizować te wzrosty. Oczywiście no może nastąpić jakiegoś wahnięcia cen, natomiast nie ma żadnego zagrożenia dostaw paliw do Polski i w tym zakresie jesteśmy na pewno bezpieczni. Po amerykańskim ataku na Iran cena ropy poszła w górę, później sytuacja się ustabilizowała. Przez cieśninę Ormus przepływa niemal 20% światowego transportu ropy. Przechodząca nad województwem śląskim burza daje się we znaki pasażerom komunikacji miejskiej. W wielu miejscach drogi i torowiska blokują powalone przez wiatr drzewa. Jak informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego, utrudnienia występują m.in. w Katowicach, na ulicach Wandy i Kopernika. Kłopoty są także na kolei, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Przed semaforem gwiazdowym do stacji Hajduki jest zerwana sieć trakcyjna. Powodem jest drzewo, które zatrzymało się na tej sieci, w związku z czym odwołano pociągi Kolei Śląskich kursujące na trasie Katowice-Ligota Tyche Lodowisko. W związku z utrudnieniami wprowadzono honorowanie biletów Kolei Śląskich na całym obszarze obsługiwanym przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Aktualne informacje na temat kursowania pociągów dostępne są m.in. na stronach internetowych Kolei Śląskich. W związku z frontami burzowymi przemieszczającymi się od wieczora przez Polskę, strażacy przeprowadzili ponad 3100 interwencji. Potężna wichura sparaliżowała też stolicę Niemiec, Berlin. W nawałnicy zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. W porywach prędkość wiatru przekraczała 100 km na godzinę. W mieście powalone są gałęzie, blokują one drogi, tory i trasy rowerowe. Z powodu wiatru całkowicie wstrzymano kursowanie pociągów berlińskiej szybkiej kolei miejskiej. Pozostało kilka dni na złożenie wniosku o 800+, aby otrzymać świadczenie za cały nowy okres rozliczeniowy. Warunek jest jeden, wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca. Zwraca uwagę Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Zachęcam do skorzystania z aplikacji mobilnej MZUS, bo w niej wypełnienie wniosku na podstawie wcześniejszego zgłoszenia trwa ledwie minutę i wymaga tylko kilku kliknięć. Jeżeli rodzic spóźni się i wyśle wniosek na przykład dopiero w lipcu, to 800+ będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania wstecz. Dlatego nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Wypłaty na nowy sezon ruszyły na początku czerwca. A szczegóły na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana pochmurno, deszczowo i burzowo, z wiatrem do 115 km na godzinę. Lokalnie burze z gradem. Na termometrach będzie maksymalnie od 11 do 17 stopni. W ciągu dnia na zachodzie, północy i w Bieszczadach będzie padać i zagrzmi. Do tego porywisty wiatr. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północy do 23 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Program Trzeci Polskiego Radia. trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć i czołem. Minęła 5 minut temu północ w programie trzecim Polskiego Radia, więc jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja niekiedy również hip-hopowa, dosyć często również hip-hopowa. Jej dzisiejszą odsłonę realizuje Ewa Wichrowska, wydaje Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i próbuję jakoś tutaj Państwu opisać ten świat rapowy, zdefiniować niektóre pojęcia, wspólnie z moimi gośćmi porozmawiać o tym, jak w tym świecie się poruszać i też przy pomocy utworów jakoś nakreślić mapę tego terytorium. No i w tym pomoże mi utwór Lorda Finesse, który opowie, jakimi zasadami to się wszystko rządzi. What they pull out, hold up, start a shootout, black out, cool out, then they back out, daily routine, stomp a fiends, then they spleen, no shorts, they like Chinatown gangs, start the seaport, yo, where they could choose, what they pull out, hold up, start a shootout, black out, cool out, then they back out, daily routine, stomp a fiends, then they spleen, no shorts, they like Chinatown gangs, start the seaport, yo, aluminum crusher, coca rock, the stolen gold of Africa, ill, dressed to kill, old Navy massacre, United Nations size, chunky bins, looking like ambassadors. King off a round table, Glock 9 Excaliburs, kidnapper, senator, free the Rikers Islanders, tell us to see, and he got nigger in his blood, no job, several squad possessed by the souls of dead Comanche tribes, scalpers scrape them and rape them, repossess Plymouth Rock, when I was a tribe, a go-go bitches twice and spit on my cock, die and spark the hydro, burning bush without the Bible, bless me, the only saint I know exists in the bottle, what if God was one of us, down in more liquor and dust, a stranger selling drugs, ducking TNT buffs, coming through like an army of Nicaragua, Gorilla Men, Terror Squad Legacy, live the next millennium. I ain't curtain stop tanks, push some shit to make your mother faint. That ain't no color paint. Now some crack and brains in front of Saints. New York electrocute, Mississippi don't shoot. Science next to a maple, hang 'em. Strange crew. Strange crew. Strange crew. Yo, real niggas choose what they pull out. Hold up, start a shootout, black out, cool out, then they back out. Daily routine, stomping fiends and they spleen. No shorts, ain't like town to town games, start the seaport, yeah. I be the all I see, no supreme being, nigga G'ing, playing CeeLo, rolling demons, forever scheming. I make it hot like Phoenix, a street genius, never thinks with his penis. I be the meanest, authentic, Afrocentric, in it to win it. I don't talk it, I represent it, the sky's the limit. From the beginning to the end, it can't knock the hustle, especially when the next man's winning. If money makes the world go round, I have it spinning, chilling in linen, keeping it real, no pretending, never ending, mind bending, steady gaming. I don't play a hate, I simply make others just quit playing. Know what I'm saying? I'm out to get stacked. I hit chicks with the dick that make dykes wanna switch back. Can you dig that? You got game money lounge, I pull bitches like cars. How's that? No money down. Real niggas choose what they pull out. Hold up, start a shootout, black out. Cool out, then they back out. Daily routine, stomping fiends and they spleen. No shorts, hit like Chinatown games. They start the seaport, yo. Real niggas use what they pull out. Hold up, start a shootout, black out, cool out. Then they back out. Daily routine, stomping fiends and they spleen. No shorts, hit like Chinatown games. They start the seaport, yeah. Say what? You better spot a catch this homicide. Ain't no match for Joey Crack. I'm blowing backs off the other side. Brothers died and mothers cried at wakes. These are the breaks. Curtis, blow your head off like Jay. So take heed and read between the lines. Ain't no GMIs. Player haters never wanna see me shine. Up in the Ranger in the Lex Coupe. Rocking a fresh suit with dress shoes. On my way to less booze, less choose what life you'd rather live. On the street stabbing kids, or live in mass, sweet and lavish cribs. Fixed marriages for my kids, 6 carats on my whiz. Exotic talking parrots on my wrist. It ain't shit but sex, money and drugs. True thugs but slugs and rat bodies and bras. What the fuck, Joey crack? Twist your cap back, leave your heart rate flat. One's terror squad attack. Real niggas choose what they pull out. Hold up, start a shootout. Black out, cool out, then they back out. Daily routine, stomping fiends and explain those sorts. They like town to town games and start to see port. Yo, real niggas choose what they pull out. Hold up, start a shootout. Black out, cool out, then they back out. Daily routine, stomping fiends and explain those sorts. They like town to town games and start to see port. Yeah, real niggas choose what they pull out. Hold up, start a shootout. Black out, cool out, then they back out. Daily routine, stomping fiends and explain those sorts. They like town to town games and start to see port. Yo, real niggas choose what they pull out. Hold up, start a shootout. Black out, cool out, then they back out. Daily routine, stomping fiends and explain those sorts. They like town to town games and start to see port. Yeah. To był Lord Finesse, Fat Joe i Armageddon w numerze Rules We Live By. Utwór ten ukazał się w 2003 roku na kompilacji From the Crates to the Files The Lost Sessions, a nagrany został jeszcze w latach 90. w legendarnych już właściwie studiach Digging in the Crates, takiej załogi nowojorskiej, która lekką ręką można ją wymienić pośród najważniejszych ekip lat 90. w Nowym Jorku, a jednocześnie ich nazwa nie pada tak często jak Wu-Tang, Mobb Deep czy inne te klasyczne zespoły tamtego czasu, a ci ludzie mają ogromne dokonania, tak jeśli chodzi o rapowanie, jak i produkcję muzyczną. Więc wydawało mi się, że to jest dobry punkt startowy do dzisiejszej rozmowy, a pomimo tego, że harmonogram by mi nakazywał, żeby po raz kolejny zrobić autorską selekcję numerów, to mam dzisiaj niespodziewanego, acz spodziewanego trochę gościa. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Małpa Małkiewicz, raper, reprezentant Torunia, człowiek, który na tej scenie już jest dobre 20 lat. Zaczynał w składzie Proximite, od tamtej pory nagrał 5 solowych płyt, epkę jeszcze. No jest człowiekiem, który... Może przy pomocy utworu będzie mi go za chwilę łatwiej przedstawić, ale najpierw chciałbym się z nim przywitać. Cześć, Łukasz. Cześć, dobry wieczór Państwu. Miło mi tutaj Cię gościć, bo właśnie przypomniałem sobie, jak gdzieś pierwsze ruchy zostały wykonane do tego, żebyśmy się spotkali, że ostatni raz i pierwszy raz w życiu widzieliśmy się 9 lat temu w Toruniu, gdzie przyjechałem do Ciebie. I przypomniałem sobie tamten wywiad. To był wywiad przy płycie Małpa Mówi, czyli drugiej twojej solowym albumie. I jak czytałem ten wywiad, to natrafiłem tam na ciekawe pytanie, takie, w którym ja cię zapytałem o wątpliwości, o których rapowałeś w jednym z utworów i ty mi odpowiedziałeś, nawet sobie zapisałem te słowa, że są takie rzeczy, o których raczej byś nie chciał mówić i byś nie powiedział, nigdy nie powiem, a nie powiem na płycie, a tym bardziej w wywiadzie. A z drugiej strony, słuchając cię od tych 9 lat, kiedy się nie widzieliśmy ani razu, mam wrażenie, że dosyć dobrze cię znam i jesteś taką osobą, która na bicie bardzo się dzieli swoimi przeżyciami i ogrom twoich tekstów jest bardzo osobista. Jestem ciekaw, czy ci się to zmieniło od tamtej pory. Wiesz co, nie pamiętam, czego dotyczyła ta moja odpowiedź. Natomiast faktycznie tak jest, że myślę, że moi bliscy mogliby mieć nawet o to do mnie pretensje, bo mam wrażenie, że bardziej otwieram się przed mikrofonem, kierując swoje słowa, swoje zwrotki do ludzi zupełnie mi obcych, niż przed swoimi bliskimi na co dzień. Ale myślę, że właśnie jedno wynika z drugiego, mianowicie to, że raczej mam taką naturę, że trudno jest się mi jakoś specjalnie uzewnętrzniać. Niestety również przed osobami, którym ufam i które są mi bliskie tak w życiu codziennym, to aby mimo wszystko dać jakieś ujście temu wszystkiemu, co we mnie głęboko siedzi, robię to właśnie w kawałkach i one, zdaję sobie sprawę, jak patetycznie, a jednocześnie prozaicznie to brzmi, ale w moim przypadku faktycznie tak jest, że robienie muzyki jest pewnego rodzaju terapią i pisanie to taki właśnie mój wentyl, który pomaga mi spuścić z siebie to, co się we mnie przez dłuższy czas gromadzi. A czy dalej są takie rzeczy właśnie, którymi byś się nie podzielił? Bo wydaje mi się, że biorąc na warsztat wszystkie twoje płyty, to nastąpił pewien proces otwierania się. Wydaje mi się, że dopiero trzecia, czwarta, ta aktualna piąta, bardzo też już taka dorosła i zanurzona w poukładanym rodzinnym życiu. To są rzeczy, w których podzieliłeś się bardzo wieloma kwestiami swoimi osobistymi i z dorastania i z różnych, też mógłbym skorzystać z tego słowa, wątpliwości, które cię nachodzą, a w tym momencie Małpa mówi, to wydaje mi się, że tam ten proces otwierania się był dużo mniejszy. Czy to był jakiś proces, który cię doprowadził do tego miejsca, że już można powiedzieć więcej? Zdecydowanie tak i myślę teraz tak na szybko to analizując, że są jakieś chyba główne dwa powody tego. Pierwszy to jest po prostu taki, że dojrzałem jako człowiek i z tego powodu jest mi prościej o pewnych rzeczach po prostu opowiadać. Drugi, mniej oczywisty, jest chyba taki, że czuję się po prostu pewnie jako twórca i mam wrażenie, że kiedyś miałem więcej obaw o to, że okazywanie słabości może narazić mnie na atak jakiś tam, czy to ze strony branży, czy ze strony słuchaczy, a co naturalne, chciałem tego uniknąć i dlatego nie było mi trudno otworzyć się tak bardzo i opowiadać o takich intymnych kwestiach, jak to robię teraz. Mam wrażenie, że z biegiem czasu faktycznie otwieram się coraz bardziej i daję się coraz lepiej poznać ludziom, którzy z moją muzyką obcują. Czasami zastanawiam się, czy nie za bardzo, ale żadna przykrość jeszcze z tego tytułu mnie nie spotkała, a jedynie płyną z tego same korzyści. Korzyści dla mnie, korzyści dla odbiorców mojej muzyki, bo dostaję bardzo dużo głosów, że to jest dla nich szalenie istotne, że cały czas są, czy jest na scenie raper, chociaż nie jestem jedyny, ale że jest taka muzyka, która, z którą oni po prostu mogą się identyfikować i jako dojrzali słuchacze polskiego rapu cały czas znajdują coś, co opowiada o nich samych. O tym właśnie, co w tych tekstach zawierasz, jeszcze bym chciał z tobą porozmawiać, ale o tym, jak to robisz, całkiem nieźle nawinąłeś na swojej ostatniej płycie. I myślę, że to jest ten moment, w którym możesz przy pomocy utworu przedstawić to, w jaki sposób to robisz. Ja dalej gram to po swojemu. Zrobiłem w życiu więcej niż kilka numerów, lecz nie mam problemu z tym, że dalej pytasz o kolor lakieru. Moje życie odmieniło kilka singli. Pozwól mi nie mówić nic, paznokcie i nie byłem nigdy. Chcę być alfą i omegą w świecie, w którym jakieś pizdy. W kółko powtarzają, że daleko mi do Sigmy. Wyruszyłem w trasę z Jinxem oraz chwiałem i dziś łatwiej mi wymienić miasta, w których nigdy nie zagrałem. Nie jestem głupi, szybko zmonetyzowałem talent, bo choć grałem to dla sztuki, nigdy nie za frajer. Mam ludzi, którzy pójdą za mną w ciemno, bo wiedzą, że za każdym razem trafiam w sedno. Nagrałem kilka płyt o tym, co siedzi wewnątrz. Najwyższy czas, aby dać ci kolejną. Nie znam trudnych słów i to moja zaleta. Od dwóch dekad preferuję prosty przekaz. Robię kolejny ruch, choć nie wiem, co mnie czeka. Wiem, że nigdy nie będę grał muzy do kotleta. Nie znam trudnych słów i to moja zaleta. Od dwóch dekad preferuję prosty przekaz. Robię kolejny ruch, choć nie wiem, co mnie czeka. Wiem, że nigdy nie będę grał muzy do kotleta. Możesz mi mówić jak Seneca, bo gdy co drugi na scenie to analfabeta. Ja pomimo tego, że wciąż preferuję prosty przekaz, pośród nich brzmię jak poeta. Od zawsze chciałem nawijać o rzeczach, które są w życiu istotne. Dotykać człowieka i zamieniać złoto, czego dotknę. To zdanie mogłoby być dzisiaj moim mostem i mógłbym tu postawić kropkę. Mówią, że wersy mam jakbym był z męsy i trudno się z tym nie zgodzić. Ten styl jest gęsty, więc u MC cały czas budzi podziw. Starzy zapuszczają pejsy, gdy widzą, co robią młodzi. A ci wciągają pampersy, bo zbliża się koniec mody. Ja mam u fanów szacun za to, że na traku biorę swoje brudy, nie mózgi dzieciaków. Jestem mistrzem w swoim fachu, a siła mojego głosu tkwi w tym, że mówię o trudnych rzeczach w prosty sposób. Nie znam trudnych słów i to moja zaleta. Od dwóch dekad preferuję prosty przekaz. Robię kolejny ruch, choć nie wiem, co mnie czeka. Wiem, że nigdy nie będę grał muzy do kotleta. Nie znam trudnych słów i to moja zaleta. Od dwóch dekad preferuję prosty przekaz. Robię kolejny ruch, choć nie wiem, co mnie czeka. Wiem, że nigdy nie będę grał muzy do kotleta. Preferuję prosty przekaz, czyli ostatni singiel z płyty Święte Słowa, która wyjdzie w najbliższy piątek. Tak, dokładnie. I poniekąd jakieś takie, wydaje mi się, wręcz motto twojej twórczości, jakaś taka deklaracja tego, jak to robisz. Trochę tak, zupełnie przypadkiem na to wpadłem, ale myślę, że to jest... całkiem trafne podsumowanie, bo faktycznie treści, które poruszam, bywają ciężkie częściej niż lekkie, a jednocześnie bardzo zależy mi na tym, żeby mówić o nich w sposób jak najmniej skomplikowany. Ja sam lubię słuchać muzyki takiej, przy której nie muszę korzystać ze słownika, czy googlować, wiesz, słów, które się pojawiają, tylko po prostu chłonąć ją jakoś bez rozpraszaczy. I taką też staram się robić. I myślę, że to mi wychodzi, bo też faktycznie dostaję jakiś taki feedback, że to jest właśnie dla moich odbiorców również istotne, że to jest muzyka głównie jednak właśnie o problemach, wątpliwościach, o tych ciemniejszych stronach ludzkiego umysłu i ludzkiego życia, a jednocześnie nie jest to brzmieniowo podane w jakimś bardzo ciężkim stylu. Tak, i masz jednocześnie też jakąś taką naturalność w tym, taką, która, pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem kilka numerów o czymś, to nawet sam ten tytuł jest taki naturalny i właśnie ten prosty przekaz w nim wybrzmiewa. I to jest poniekąd, wydaje mi się, dla wielu ludzi taka wręcz stereotypowe widzenie rapu, że to są proste słowa, ale jednocześnie to, co skontrowałeś, czyli te trudne tematy, które są zawierane w tych prostych słowach, to jest dla mnie esencja tego, co mnie w rapie interesuje. Dokładnie tak. Ja pamiętam rozmowę, którą odbyłem z moim kolegą, który rapu co prawda słucha, natomiast nigdy go nie tworzył, ale wspomniał mi o tym, że zainspirowany moją twórczością postanowił tak zupełnie dla fanu i dla sportu spróbować napisać, sprawdzić, jak to jest napisać zwrotkę. wydawało mu się, że to jest dość proste, a że słucha, czy słuchał wtedy muzyki podobnej do tej, którą lubię ja, czyli jakiegoś takiego rapu, nazwijmy to z przekazem. I kiedy rozpoczął ten proces, zaczął pisać, to okazało się, że wyszło mu strasznie takie przepoetyzowane te teksty, wiesz, więc to też jest pewna umiejętność, jak się okazuje, żeby nie zapędzić się za daleko, nie? Że jak chcesz napisać coś, co, co jednak jakąś wartość estetyczną powinno mieć, to też należy to zrobić w taki sposób, żeby właśnie nie użyć zbyt wielu środków wyrazu. Zresztą myślę, że kojarzysz i nasi słuchacze również to zdanie. Nie przypomnę sobie, którego reżysera, ale któryś z wielkich reżyserów powiedział, że jakby największym wyzwaniem i największą umiejętnością dobrego reżysera jest nie to, żeby użyć wszystkich środków wyrazu, które są jemu dostępne, tylko umieć zrezygnować z jak największej ilości tychże właśnie środków. I to myślę, że też jest w dużej mierze definicja stylu, w którym ja się poruszam. To jest ciekawe. To myślę, że to pasowałoby mi do Kieślowskiego, który bardzo często te jego filmy były naszpikowane symboliką pewną i pewną jakąś taką wizualną poetyckością, a jednocześnie on w wywiadach to odzierał z tego wszystkiego i zawsze mówił o tym rzemieślniczym procesie powstawania rzeczy. Ale też wydaje mi się, że w tym, co powiedziałeś, jest bardzo ważna kwestia tego, że często ludzie uważają, że rap jest łatwo napisać, zarapować, zrobić. Zresztą to wybrzmiało w jednej z ostatnich moich audycji, gdzie miałem telefon, w którym padły te takie dosyć stereotypowe słowa, że to nie jest muzyka, to jest tekst. Czasami też się pojawia, że to jest rytm. I starałem się odpowiedzieć na tą krytykę tym, że poza tym, że to jest tekst, to jest pewna maestria tego, jak ktoś ten tekst wykłada do rytmu, bitu, muzyki. I jednocześnie tutaj jest szereg przykładów, jak nawet artyści z bardzo dużym bagażem scenicznym próbowali rapować i im to zupełnie nie wychodziło, jakby chociażby przy akcji Hot 16 Challenge. Dokładnie. A z drugiej strony też jest tak, że jeśli ktoś jest w czymś naprawdę dobry, to to wygląda, jakby to było łatwe. To jest pewien to skill, prawda, żeby ludzie widzieli łatwość w podawaniu tego. Tak, tak, dokładnie. No, aż trudno mi uwierzyć, że w 2025 roku jeszcze ktoś kwestionuje w ogóle to, że rap jest pełnoprawnym gatunkiem muzycznym. No, rozumiem, że można było wysnuwać takie teorie 20 lat temu, natomiast teraz no, już mamy tylu świetnych, wiesz, no, Kendrick dostał Pulitzera, czy wiesz, raperzy tworzą rzeczy, i nie mówię tutaj o polskich, tylko o rzeczach, które dzieją się na Zachodzie, że tworzą teksty, których jestem tego pewny, za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat dzieci będą uczyć się w szkołach, tak jak teraz uczą się poetów, którzy pisali 50 lat temu. I faktycznie, no, to wszystko wydaje się jedynie proste. Polecam każdemu spróbować. Fakt jest taki, że do tego, aby zacząć tworzyć muzykę rapową, nie potrzeba posiadać wiedzy muzycznej tak naprawdę. Dlatego tak wiele osób próbuje ją robić i to jest w niej chyba najpiękniejsze, bo ja rozpoczynając pisanie zwrotek, mając tam 14-15 lat, nie miałem żadnego przygotowania muzycznego. Jedyne, co miałem, to kartka, długopis i poczucie rytmu. I to było w zupełności wystarczające. Natomiast do tego, aby osiągnąć już pewien poziom poprawności, chociażby nie mówiąc o maestrii, to trzeba temu poświęcić naprawdę dużo czasu. I tak jak mówię, każdemu, komu wydaje się, że to jest proste, polecam spróbować. Tak, i to jest, tutaj moglibyśmy ten wątek pociągnąć na wiele różnych frontów, ale nie wiem, czy właśnie w tym 2025 roku dalej warto. Myślę, że warto po prostu z pewną dozą otwartości i empatii po prostu słuchać tego rapu i sprawdzać, czy coś się nie podoba, bo też dzisiaj słowo rap oznacza tak bardzo wiele rzeczy, że wydaje mi się, że nie ma ludzi, którzy nie znaleźliby chociaż małego zakątka w tym świecie, takiego, który będzie dla nich gościnny, miły i ciekawy po prostu do nawet wejścia na chwilę tam i spojrzenia, co tam się dzieje i o tym, o czym dzisiaj można rapować, poniekąd też jest ten utwór. Something comes to my mind as I lay you on your stomach and relax your spine. I'm telling you that quiet storm. Strach przed lataniem, czy głód doświadczeń. Strach przed lataniem, przez ból doświadczeń. Widziałem rzeczy straszne, widziałem fajne. Widziałem koniec drogi, to jest nieważne. Nie dostałem tutaj nic za frytki, nawet w pierdol. Trzeba było se zorganizować. Życie mi idę raczej 50-50. Jak szylały drinki, tliły pywki, a to miałem nic, ty. Układ oczywisty i układ był uczciwy, chociaż wtedy nie myślałem tak. A taktyka była raczej nie dość dobra, raczej se leciałem tak. Nie mieć, tylko dostać, nie dość, tylko dostać. Później był szok i łez wodospad, trafię jak u Bobka, a teraz to jest pompa. Ale wtedy nie chciało mi się śmiać. To co rozsypane, udało wziąć się w garściach. Rzutem na taśmę, jakbym na produkcji stał, to była piaskownica. Teraz system, jakby na produkcji stał. Yo. Spalony innym słońcem jak Bruce i Mess. Wiąże koniec końcem jak luz i stres. Jak być i mieć, a jednocześnie dalej myśleć. Jak wichr i krew, jak suma łez w Wiśle. Ja żyłem pomysłem, aby być kimś jakby. Szukałem swoich dróg do prawdy aż nazbyt. Wiecznie w poszukiwaniu swojej jazdy, swojej magii skończyłem wirze najby. I moje łajby mało co nie wywróciło. Nie wiem, czy bym sam umiał z powrotem dopłynąć. Przyglądam się tym chwilom dziś i opisuję to jak z gapem na Big Man Things. Lecę jak na stadio Via del Mare. A że jestem gdzie jestem, to się postarałem i jestem dumny, choć nie włożę ser do trumny. Poczucia, że byłoby chujowo, jakbym utkwił tam gdzie byłem. Jakbym utkwił tam gdzie byłem. Raz na wozie, raz pod wodą. To jest good life, znaczy, że lepiej. Ewolucja i krok za krokiem przed siebie. To jest good life, od Rex Vivendi kolejna produkcja, szyld Junes Kulerczyk. Dzisiejsza, a dokładnie wczorajsza premiera Younes i Kot Kuler na bicie Pstyka w utworze Good Life. Chłopaki wrzucali to z adnotacją, że to jest na Dzień Ojca. I już, Łukasz, składałem ci życzenia na Dzień Ojca. Ja również te życzenia dostałem. I to jest taki wątek, który chciałem na pewno z tobą poruszyć. Czy rap jest dobrą formą do tego, żeby opowiadać o takich rzeczach? Bo ja może to trochę rozwinę, że mamy na przykład z taką moją załogą taką zabawę, żeby znaleźć rapową płytę, która jest zanurzona właśnie w dobrym, spokojnym, poukładanym życiu i jednocześnie jest ciekawa i często do niej wracamy. Mhm. I to jest trudne. No też nie podam ci tego tytułu tak bez jakiegoś dłuższego zastanowienia, ale odpowiadając na twoje pytanie, no, wiesz, z mojej perspektywy, czyli z perspektywy twórcy, rap jest platformą do opowiadania o wszystkim tak naprawdę, wiesz. Ja tworzę w sposób bardzo autobiograficzny i nie wyobrażam sobie, żebym tak istotną część mojego bycia, jaką jest bycie ojcem, przemilczał dlatego, że według kogoś rap powinien być o czymś innym. Tak jak ci powiedziałem, ja piszę, wiesz, to jest dla mnie po pierwsze terapia, a po drugie środek wyrazu, po trzecie oczywiście rozrywka, i od początku starałem się robić to w ten sposób, żeby wszystkie moje płyty i każdy utwór, który nagrywam, był zapisem jakiegoś momentu, w którym aktualnie się znajduję, stanu emocjonalnego, tego, co czuję i co myślę. A naturalne oczywiście jest to, że bycie ojcem prowokuje do przeróżnych rozkmin. Rodzą się we mnie wątpliwości, smutki, oczywiście masa radości i chcę o tym opowiadać, dzielić się tym z moimi słuchaczami. Ja nie uważam, że rap nie jest dobrą platformą do tego, żeby o tym mówić, ale widzę pewien taki punkt styku albo napięcia jakiegoś takiego, że jednak ogrom tego rapu, którym ja się najbardziej cieszę, opowiada o tych złych rzeczach. I w ogóle ogrom sztuki opowiada o tych ciemnych rejestrach gdzieś człowieczych i ciemnych zakamarkach tego świata. Wręcz zaryzykowałbym twierdzenie, że jest nieporównywalnie trudniej opowiadać o szczęściu, opowiadać o rzeczach pięknych, bo to jest trochę tak jak z tym, jak zrobimy zdjęcie zachodu słońca i nigdy to zdjęcie tego nie odda. Jak jeszcze komuś pokażemy, to powie, a to kiczowate w ogóle ten. I że ten rap właśnie taki twardy, bandycki, to są takie rzeczy, w których ta konfrontacyjna, agresywna ekspresja się super sprawdza. A to ciepłe, domowe życie nie do końca wybrzmiewa dla mnie w taki sposób, który jest dla mnie fascynujący, pomimo tego, że sam prowadzę takie życie. Mam dwójkę dzieci i poukładane dorosłe życie. Gadałem ostatnio o tym długo z PZ-em i mam takie twierdzenie, że to, co rapera buduje, to człowieka psuje. Trochę ta branża i ten świat taki jest, że gadałem też nieraz o tym, na przykład z Oskarem z Problemu, że ludzie tego chcą właśnie, tego flaku w krwi i potu łez. I sam też mówiłeś o tym, że dużo u ciebie w twórczości jest tych ciemnych rejestrów. Dlatego też jak trafiłem na tej nowej płycie na utwór dla córki, na przykład miałem takie zderzenie z tym, że mówię, o kurde, totalnie rozumiem intencje nagrania go, a jednocześnie dla mnie on jest trochę tym takim kiczowatym zdjęciem zachodu słońca. Jasne. Wiesz co, no myślę, że jakby zrobić zestawienie wszystkich utworów, które w życiu nagrałem i opublikowałem, to zdecydowana większość to są właśnie te, o których wspominałeś, czyli jakoś tam raczej ciemnogranatowe, purpurowe, prawie czarne, bo mnie też to najbardziej w człowieku fascynuje i mnie to też najbardziej fascynuje we mnie. Ja od zawsze swoją uwagę wolę skupiać na właśnie wątpliwościach, problemach, jakichś tam ciemnych zakamarkach ludzkiego umysłu, swojego umysłu, i oczywiste jest to, że to jest dużo bardziej fascynujące niż taka prosta zwyczajność. Zupełnie mnie to nie dziwi. Z drugiej strony jako twórca mam naturalną potrzebę również dzielenia się jakimiś swoimi pozytywnymi przemyśleniami, ale też staram się, kiedy to robię. Nie wiem, o którym numerze dokładnie mówisz, bo też jest tam kilka utworów o mojej córce czy o moim rodzicielstwie, ale prawdopodobnie chodzi ci o numer pod tytułem Maluję twój obraz. I ja też starałem się akurat do niego podejść w taki sposób, żeby nie robić laurki, bo pierwsza zwrotka, gdyby się tak już zagłębić trochę bardziej w konstrukcję tego numeru, to pierwsza zwrotka faktycznie taką laurką trochę jest, natomiast w drugiej głównie skupiam się na tych wątpliwościach, które miałem wtedy, gdy moja żona była w ciąży i spodziewaliśmy się córki, a ja byłem niepewnym, niby dojrzałym 37-letnim facetem, ale zupełnie nie wiedzącym czego się spodziewać i mającym masę wątpliwości, czy dam sobie radę, czy się spełnię, czy nie zrobię mojej córce krzywdy, więc... To wydaje mi się, że ten mój taki crash test z tym utworem głównie wynika z refrenu jego. Mm-hmm. Bo tak jak mówisz teraz o tym, to ta druga zwrotka jest dokładnie gdzieś ekspiacją tych myśli, które mi też towarzyszyły i przy pierwszym dziecku, i przy drugim dziecku. I żeby to nie zabrzmiało jak właśnie jakaś taka straszna krytyka, to tu się pojawia ta twoja prostota i naturalność ekspresji, która broni dla mnie tych rzeczy, bo był u mnie tutaj Kosi, pierwszym moim gościem był tam 3 tygodnie temu i jak gadaliśmy o tym, o czym można było rapować kiedyś i o czym można rapować dzisiaj, to Marcin powiedział, że no, rapować można o wszystkim. Jednej rzeczy nie słucham, rapu parentingowego. Aha. Jest taki twórca, który uprawia rap parentingowy, Kamil Piwot. Okay. I tam już się zderzam z tym, że to jest za dużo. Że kolejny numer pod rząd jest taki sam, ale to wszystko jest o mnie, a nie o nim, bo to jest o moich preferencjach i o moich gustach, a nie o jego ekspresji. I ja po prostu też w tej audycji staram się gdzieś znaleźć w ogóle definicję tego, czym jest rap i co w nim można. I wydaje mi się, że wręcz dzisiaj uciekałbym od twierdzenia, że to jest gatunek, to jest forma wypowiedzi i można za jej pomocą zrobić wszystko. Faktycznie te jeszcze 15 lat temu granice były jasno określone i myślę, że żaden słuchacz, nawet nie tylko rapu, ale w ogóle muzyki nie miałby najmniejszego problemu z tym, z powiedzeniem, co rapem jest, a co rapem nie jest. Dzisiaj nawet ci najbardziej wczuci, jak na przykład ja, mogliby mieć z tym problem. Co jeszcze co do tego rapu parentingowego, jak go nazwałeś? Z przymrużeniem oka. Oczywiście. A mi też mocno zależało, robiąc tą płytę, na tym, co było szalenie trudne, bo od 3 lat wokół tego właśnie kręci się moje życie. Natomiast zależało mi na tym, żeby jednak nie zrobić całej płyty tylko o byciu ojcem, bo też nawet w numerach, w których ten temat poruszam, to staram się jednak nie opowiadać o mojej córce, tylko opowiadać o mnie i o tym, co ja myślę i co ja czuję jako 40-latek, który niedawno został tatą. I też kiedy konfrontuję to z opiniami pierwszych słuchaczy, którzy mieli okazję całej płyty posłuchać, to mam wrażenie, że jednak udało mi się jakoś ten balans zachować. Są tam oczywiście 3 czy 4 utwory, które blisko wokół tego tematu krążą, ale też starałem się zrobić płytę może nieróżnorodną, ale nie tylko o tym. Wydaje mi się, że wręcz kto jak nie ty musiał takie utwory nagrać, że przy tym jak bardzo terapeutyczna jest ta droga twoja tych 5 solowych albumów, to by była jakaś czarna dziura, gdyby nie było tego rodzicielstwa w pewnym momencie. Ale właśnie o tych wątkach słuchania głęboko i definiowania zaraz chętnie bym z tobą pogadał, a wcześniej jeden bandycki utwór. now relinquish the king's return. It's the Guinness, the wild fitness, leg swing. She fucking like a gymnast, high in Venice, high smoke. Guava pod diggler, Mayu thicker. Last winter, you had Naomi's figure. Glass slipper, step in the strip. You squirt the holy river, pussy had the Hercules grip. Perky as tits, you firstless, walk with a purpose. Retired hoe, she used to fuck for Birkins. Until the network she working in had a molin. Found out she was hoeing, no more happy homes. Yo, Doze, I was simply sipping my rose. What ice I got from the store inside of a clear cup to build a vestibule with aggressive dudes with some hand mutts. My mans, I came up with the shooters, hustlers, and gamblers. A stranger walked up with a jewelry truck, he was amped up. He pounded on the door disrespectfully like he grammed up. My mind, I'm like, damn, bruh. You wildin', his lack of man has got him jammed up. They buzzed him in, he clueless, corny cat with a Cuban. They caught him under the camera. Yo, Smith, same shit happened in Wilkes-Barre. We had a seat at the table, but it started to feel real sketchy. See me, I come for the Pillsbury. I get him killed, buried, but famous before he hit the cemetery. Them niggas sweeter than Ben and Jerry. I took the number 9 and hit his noodle, that was not a thin spaghetti. I know, son, he a shooter. The rest of niggas is coolo. His jewels was dancing like Jason Derulo. Don't get it twisted, yeah, my team that real. More time, we the first to go like Navy SEALs. Boom, food on that plate, then we want that meal. He stay on the waist, so there ain't no chill. Now I move a little different, ever since I got hit. Got the clip fully equipped, 380 with a grip. And the fully automatic can get crazy in this bitch. Just in case you try to run up thinking Billy is a bitch. GT's hopping out the van, we running packs. Every stack was in it for the rush, like running backs. In the field, running packs, re-up and running back. The separated families with something that come attached. 50 clip, heard them boys talking that iffy shit. They worry about if he rich. Nah, boy, just worry about if he grip. We head tap, wigs, nickel scent. For coins, I penny pinch. Blood stained prints, all on his kiff, I bet he drip. Still on my bullshit like I'm at Adobe. You kinda can't ignore me. All these rappers rap above me. Fuck who you shot, what you sold, and what you had before me. He step out of line, then he lying and left rather gory. Niggas get what they ask for, don't wanna tattle on me. Bagging up the Nori, tragic Hori. Touch my chicken, catch a Tory. Your face in the street gonna make holy matrimony. I now pronounce you pussy, you not in my category. No, no. Sześć stopni, Six Degrees, Has Kingpin i gościnnie Doza the Drum Dealer, Sha Smith, ENF, Billy the Kid i Cortez z albumu Before the Album Drops Part 2. To jest dosyć dobry przykład tego, jak ta amerykańska, współczesna, klasycyzująca, undergroundowa scena jest produktywna, jest wręcz nadproduktywna i tak jak rozmawialiśmy z Karuzelką w ostatniej audycji przy chociażby Boldy Jamesie czy Crime Apple, trudno policzyć te płyty od początku tego roku. Wyszło po 8, 10, czasami naście, jak w przypadku The God Fahima, a tutaj nowojorski raper Wavo, zanim wypuści album, to już wypuścił dwa krążki, które się właśnie nazywają Before the Album Drops. No i jest to właśnie przekaz z podwórek i ulic i tych ciemnych rejestrów, które w Ameryce dosyć łatwo znaleźć i nie trzeba tutaj sięgać tylko i wyłącznie po rap, ale również szerzej po całą amerykańską popkulturę. A my wracamy do naszej rozmowy. Tutaj kolejny wątek, który nam się pojawił, Bardzo ciekawe jest, w ogóle dalej mnie kusi, żeby jeszcze zostać przy tym wątku rapowania o ważnych sprawach, ale może pogadajmy chwilę w ogóle o rapowaniu, bo przed chwilą powiedziałeś, że właśnie jesteś takim słuchaczem wnikliwym i zaangażowanym rapowo, tak bym cię widział. Też na tej płycie to wybrzmiewa, na wszystkich twoich płytach to wybrzmiewa. Jestem ciekaw, jak, czy w ogóle potrafiłbyś tutaj zdefiniować jakkolwiek rap? To jest takie pytanie, które zadałem i Kosiemu, i Karuzelce, i myślę, że każdemu mojemu gościowi je zadam, bo ja tego nie potrafię. W 2025 roku nie wiem, jaka jest prosta definicja słowa rap. Wiesz co, dla mnie rap to jest muzyka, w której się rapuje. Po prostu tempo nie ma dla mnie znaczenia, brzmienie bitu nie ma dla mnie znaczenia. Znaczenie ma tylko to, w jaki sposób wypowiadane są słowa. W związku z tym, że taką mam definicję, uważam, że większość muzyki, która obecnie wychodzi pod szyldem rapu, rapem nie jest. I uważam, że młodzi twórcy powinni spróbować poszukać sobie określenia, które w bardziej trafny sposób oddaje to, czym się zajmują i co tworzą. A rapem powinniśmy nazywać to, co tradycyjnie nim było. Oczywiście mam też świadomość, że rapem nazywamy i rzeczy, które wychodziły na początku lat 80., potem w latach 90. i są od siebie diametralnie różne. Natomiast mimo wszystko łączy je to, że są rapowane. Dzisiaj można by powiedzieć, że oczywiście rapuje się dalej, natomiast melodia w wokalu rapowym obecnie pełni tak istotną rolę, że samo to rapowanie schodzi na dalszy plan i utwory rapowe przypominają bardziej śpiewane piosenki, śpiewane przez ludzi, którzy nie do końca śpiewać potrafią, więc próbują sobie to rekompensować wtyczkami na komputerze. I nie mówię też tego absolutnie, nie chciałbym być tak odebrany, nie mówię tego z jakimkolwiek zarzutem dla ludzi, którzy w ten sposób robią muzykę. To nie jest tak, że ja odbieram im prawo do tego, żeby ją tworzyć. Natomiast wydaje mi się, że dla dla wszystkich i dla nas, którzy rap rozumieją w taki bardziej konserwatywny sposób, ale również dla nich byłoby dobrze, gdyby jednak w jakiś bardziej jasny sposób to odseparować. No tutaj dochodzimy do tej kwestii nazewnictwa, która jest bardzo w rapie problematyczna, bo ja od dawna wnioskuję, żeby rozdzielać rap i hip-hop, co w Polsce nawet w sklepach płytowych często jest synonimicznie traktowane i na jednej półce jest napisane rap, ukośnik, hip-hop. Dla mnie hip-hop to jest ta idealistycznie widziana kultura czterech elementów i jeśli jakąkolwiek muzykę bym nazwał hip-hopem, to właśnie taką, która wynika i wyrasta z tego kulturotwórczego fermentu, z tego czegoś, co było więcej niż muzyką, a jednocześnie nie ma za bardzo terminów, żeby cokolwiek określać. I gadaliśmy o tym chwilę wcześniej, że ja w ogóle uważam, że XX wiek był domeną dużych gatunków, a dzisiaj nie ma tego nazewnictwa, bo to jest bardzo słuszne, co mówisz, że młodzi ludzie może powinni mieć zupełnie nowe słowo, które by określało ich muzykę. No ale to właściwie nigdy artyści nie nazywali tej muzyki, bo artyści często po prostu tworzyli i ktoś, dziennikarz muzyczny, odbiorca, ktoś mówił, to jest rap, to jest rock, to jest coś tam. I trochę istniejemy w jakimś takim dziwnym miejscu, gdzie nowa szkoła i stara szkoła już powielokroć zmieniała za naszego życia swoje znaczenie. Pojawiają się takie mikro lub makro nurty jak trap, drill, był boom bap kiedyś, dzisiaj na przykład jak powstaje dużo takiej samplopochodnej muzyki, ale we współczesnych tempach, to ludzie mówią, że to jest neo boom bap, co mi nie pasuje. I tak nie za bardzo wiadomo, jak rozmawiać, i jednocześnie z tego wynika mnóstwo goryczy i jakichś takich internetowych wojen międzyludzkich, że odebraliście nam nasz rap. Tak, chociaż tego mam wrażenie akurat jest coraz mniej i a nawet jeśli co naturalne wśród moich słuchaczy się zdarzają tacy, którzy właśnie z jakimś takim rozgoryczeniem spoglądają na obecną scenę a z tęsknotą patrzą w przeszłość i tęsknią za tym tak zwanym prawdziwym rapem, staram się mimo wszystko wchodzić z nimi w jakąś dyskusję i próbować przekonać do tego, że po pierwsze cały czas powstaje muzyka taka, o jakiej oni mówią. W 2025 roku cały czas tworzy się ten tak zwany klasyczny rap. To nie jest tak, że to się skończyło tam w 2007 czy 2010. Z drugiej strony mam doskonale w pamięci to, jak ja byłem traktowany przez starszych kolegów czy przez starsze pokolenia jako młody odbiorca muzyki rapowej, i jak często byłem wytykany palcami bardzo przykrych komentarzy na temat gatunku, który uwielbiałem, usłyszałem, i staram się dzisiaj nie być jako 40-latek takim samym typem jak tamci 40-latkowie, i naprawdę bardzo zależy mi na tym, żeby młodym ludziom o połowę młodszym ode mnie lub jeszcze bardziej takim, którzy dopiero wchodzą w ten świat tworzenia muzyki, dawać pełne prawo do tego, żeby mogli się wyrażać w jakikolwiek sposób chcą, nieważne czy on mi się podoba czy nie. To nie jest po prostu dla mnie, ale jak widać jest dla wielu, wielu innych osób. Wydaje mi się, że wręcz to tak symbolicznie się odbija w tym, jak pamiętam pierwsze dyskusje i krytyki o autotunie, które już chyba są pieśnią przeszłości, ale jednak czasami się zdarzają. I pamiętam, że szereg osób mówiło, oni nie umieją rapować, dlatego korzystają z autotuna. Ja myślę, że oni nie umieją śpiewać, dlatego korzystają z autotuna. Mi wtedy dzwoniło zawsze w uszach to, co ja słyszałem po wielokroć, wy nie umiecie na niczym grać, dlatego samplujecie i gadacie do muzyki. I że tak szybko ludzie zapominają o tym, co słyszeli, bo okej, na pewno jest ogromna ilość osób, które nie umie śpiewać i dlatego korzysta z autotuna. Jest też pewna grupa ludzi, która umie naprawdę wszystko i korzysta z autotuna jako z narzędzia, a zarzucanie na przykład artystom, którzy są w amerykańskim mainstreamie, że oni czegoś nie umieją, to wydaje mi się wątpliwa dyscyplina, bo tam jest tyle osób w szeregu ustawionych, żeby wejść na ich miejsce, że oni są tam zwykle nie bez powodu. I wydaje mi się, że właśnie jeśli ktoś mi mówi, że Future nie potrafi, to oj, bardzo potrafi, wydaje mi się, a autotune wydaje mi się jednym z najważniejszych narzędzi ostatnich lat, które powstały w muzyce, i w ogóle narzędzi, które dały zupełnie nowe możliwości. Pamiętam takie spotkanie, wywiad z panem Tomaszem Stańko, który mówił, ale to jest fascynujące, że ta Lady Gaga wyciąga takie rejestry, których nie ma w naturze przy pomocy tego autotuna. A rap na tym się właściwie oparł, na tym, żeby korzystać z tego autotuna wbrew jego instrukcji. Nie służy to do tego, żeby niwelować fałsze, tylko kombinować z tym. Tylko wprowadzać jakąś taką zupełnie ekstremalną korekcję wokalu faktycznie. Korzystałeś kiedyś? Eksperymentowałem sobie jedynie w studiu, tak z ciekawości, żeby po prostu zobaczyć, jak to działa. I przekonałem się, że to też nie jest tak, że każdy może to robić. Że to też trzeba umieć. Jak najbardziej. Ale wspomniałeś o tych współczesnych rzeczach, które bardzo się gdzieś odnoszą z szacunkiem do przeszłości, więc domykając blok tych utworów, które ja wybrałem i przechodząc za chwilę do tych, które ty wybrałeś, coś takiego. M. For a sweet taker. Kazyn. Wjeżdżam tu jak Wenus z Milo. Lepiej zarzuć kokolino. Charyzma jak święta Beyoncé. Mówią baza jak w Quantico. Piszę pijąc piccolo. Nadal pro, Mike za broń. WWA jest gotowa na ten flow. Na ten hip-hop, co wam damy z Madą Go. Wydacie go na głos. Sąsiad zadzwoni na popo. To gówno jest legitne, więc don't walk. Ry to moja litera i motto. Rymy skrobię rytmem, zdobię a obok. Rycerz tego rapu zbrodni.